Müslüman da günahlarından öylece temizlenmiş olmasın. Biz hastaya gittik mi ne diyoruz? Geçmiş olsun. Yok öyle değil. Ne diyoruz? Kefaret olsun. Evet hastalığı severim. Zira hastalık günahlarıma kefarettir. Tabi hasta ziyaretine giderken ben devamlı söylüyorum. Bizde adettir işte gider içeri. Geçmiş olsun. Bazen geyi de söylemezmiş olsun falan. İşte giderken elimizde bir kolonya, bir şişe kolonya götürüyoruz. Ya kolonyayı hasta içecek mi be? Adam hasta, çoluk çocuğun nüfusu var. Ya ona bir kilo et götür be kardeşim. Bir kilo şöyle temiz et götür. Ya koca olur mu? Efendim bu Avrupa adeti mi? Ne adeti bilmiyorum. Bize geldi böyle allı pullu şişeler sarıyoruz. Hastaya kolonya götürüyoruz. Hasta kolonyayı ne yapsın? İçsin mi? Ben de bilmiyorum ya. Hep sürünsün mü? Bir kilo et götür. Kaç kilo pirinç götür, şeker götür, temel gıda maddesi götür. Fakirse çoluk çocuğuna bir şeyler al götür. Yani söylememiz lazım. Adam hasta, yatalak, yatıyor. Evet çok böyle hasta fakir insanlar var. Demek ki hastaya gittiğimizde efendim temel gıda maddeleri götüreceğiz. Kim ne derse desin. Kolonya değil. Ve geçmiş olsun da değil, kefaret olsun. Gerçi geçmiş olsundan anlayana da geçmiş olsun deyin yani. Çünkü bazıları vardır kefaret olsun deyin gözünü fal taşı açar böyle şeye bakar gibi trene. Ne demek bu? Ama neyse babam geçmiş olsun. Şimdi bazı insan vardır selamun aleyküm dersin hoşlanır. Selamun aleykümden anladığı için selamun aleyküm deriz. Ama bazı insan var ki gıcık olur selamun aleyküme ona da günaydın. Evet, öğleden sonra da tünaydın, öldükten sonra da uğurlarız. Evet, alkışla falan uğurlarız. O ondan anlıyor. Anlayana selamun aleyküm, anlamayana günaydın. Ne yapalım? Evet, demek ki biz kefaret olsun diyeceğiz Müslüman Müslümana. Evet, demek ki bir fakirliği seviyorum, beni mütevazi yapıyor. Hastalığı seviyorum, günahıma kefaret oluyor. Ölümü seviyorum, o ölüm ki beni Rabb-ı Kerim'e kavuşturur. Ya, o ölüm ki beni Rabbıma kavuşturur. Onun için, bu için çok seviyorum. Evet, o çok fakih, çok alim biriydi dedik. Aynı zamanda cihat ehliydi. Ya bir de bu var. Meşhur bir İslam alimi diyor, ben alime üç şeyiyle alim derim. Söyleyelim mi efendim, neymiş bu üç şeyiyle? Hani biz deriz ya, ilim ve amel. Doğrudur, ilim ve amel. Ama bu bizzatın biri de, ya kafiyeli olsun diye söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Diyor alimin bir ilmi, iki ameli, üç eylemi. Yani eylemi nedir? Neye meyillidir? Ne yapar? Yani eylem derken illa bir tarafa molotov kokteyl falan anlamayın efendim. Eylem derken meyil yani eğilim, eğilim. Evet. Şimdi Fırat'ın bir eğilimi vardır Suriye'ye akar. Dicle'nin bir eğilimi vardır Irak'a akar. Dicle'nin eylemi öyle, eğilim. Fırat'ın da eğilimi öyle. Peki alimin eğilimine nereye akar? Nereye akar? İşte bundan göreceğiz. Ne yapar? Derdi nedir? Sıkıntısı. Neye ağlar? Neye gülür? Neye üzülür? Neyin sancısını çeker? Alim, amel, ilim, amel ve eylem yani eğilim, meyli. Evet, böyle birisi dedik. Aynı zamanda da cihat ehliydi. Demek ki eğilimi cihat ehliymiş de aynı zamanda. Efendim Suriye'nin fethinde, Anadolu'nun İslamlaşmasında, evet, İstanbul'un fethine kadar gittiği rivayet edilir Ebu Derda'nın. Yanlış anlamadınız, İstanbul'un fethine kadar gittiği rivayet edilir. Anadolu'nun İslamlaşmasının mimarlarındadır. Yani siz ne zannediyorsunuz, oturmuş efendim bir lahlenin dibinde kağıt kirbit mi yazıyor, vaktini sadece onunla mı geçiriyor veya kitap mı neşrediyor? Hayır, o da ilmin bir şesidir, yönüdür. Ama yeri geldiği zaman İstanbul surlarına dayanmasını bilirdi alimler. Evet. İslamlaşmasının mimarlarındandır Anadolu'nun. Ve en önemlisi Kıbrıs'ın fatihidir. Ya Kıbrıs neresi? Medine nere be hocam? Kafayı mı üşüttün? Hayır kafayı üşütmedim. Kıbrıs'ın fatihidir Ebu Derda. Yani Kıbrıs adası yanlış anlamadınız. Bugün halledemediğimiz var ya. İşte böyle mi etsek, böyle mi etsek, şu tavizi mi alsalar bizden, bunu mu koparsalar diye yani tartışıyoruz ya. Efendim işte kimisi Kıbrıs Fatihi oluyor, kimisi bilmem ne oluyor. Lan fukara adam, zavallı adam, ayakta duramıyorsun be. Ebu Derda gibi biri varken Kıbrıs Fatihi. Sen Kıbrıs'ın hiç Fatihi olabilir misin zavallı insan? O Kıbrıs'ı nasıl fethetti? Sadece oraya efendim kendi milliyetini mi götürmek? Hayır, hayır, hayır. Allah'ın davasını Kıbrıs'a götürdü. Onun Fatihi'dir. Şimdi Kıbrıs'ı görenler vardır Magosa tarafında. Hale Sultan diye bir türbe vardır. Hale Sultan. Resulullah Efendimiz'in halalarından birisi orada attan düşüp boynu kırılmıştı ve orada şehit olmuştu. Kıbrıs'ı bugün şereflendiren bir sahabe Resulullah Efendimiz'e görüşmüş, konuşmuş. İşte Ebu Derda da Kıbrıs'ın fethedilmesinde büyük emeği olan kişiydi. Cübeyr bin Nüfeyr radıyallahu anh diyor ki şöyledir. Kıbrıs fethedildiği gün Ebu Derda'yı göreydiniz. Ya Ebu Derda şimdi dün bakın yetimi hedef olarak dikiyor, okuluyor. Ondan sonra İslam oluyor. İslam'dan evvel putperest. Ve kendisine büyük inkılaplar oluyor. Resulullah Efendimiz vefat edince gelip Şam'a yerleşiyor. Ve Şam'dan ordular Anadolu'ya giderken ona katılıyor. Kıbrıs'ın ve Girit Adası'nın fethedilmesinde özellikle ben Kıbrıs'ı diyorum hani tanıyoruz diye. Evet Kıbrıs'ın fethedilmesine giderken gemiden gemiye halat gerdirmişti. Mihdat bin Amr da bunu, Mihdat bin Esved de bunu söylüyor. Gemiden gemiye halat germişti efendim, halat. Yani bu gemiden o gemiye halat, onun üzerine tutunur, bir gün bu gemide seyahat eder, o gemi mürettebatına İslam'ı anlatırdı, sorularına cevap verirdi. Ertesi gün öbür gemiye geçerdi, ertesi gün öbür gemiye geçerdi. Ve böylece Kıbrıs'ı nasıl fethettik bilemiyorum. Evet. Anladınız değil mi? Yani gemide yolda giderken öyle hoyrat türkü değil. Allah'ı ve Resulullah'ı anlata anlata Kıbrıs fethedildi ve esirler getirildi diyor. Esirler taksim ediliyordu, yerleştiriliyordu. Ve bir baktık ki Ebu Derda oturmuş ağlıyor. Evet Kıbrıs fethedilmiş. Ebu Derda oturmuş o esirlerin yanında ağlıyor. Yetiştim kendisine. Cübeyr bin Nüfeyr söylüyor. Ebu Derda dedim, niçin ağlıyorsun? Resulullah'ın talebesi. Ne var orta yerde? Ağlamanın sebebi ne? Bir şey mi oldu? Hayır dedi, ağlıyorum işte. Niye ağlıyorsun işte? Kıbrıs fethedildi. Esirlere ağlıyorum dedi Nüfeyr. Esirlere ağlıyorum. Niye esirlere ağlıyorsun? Eh dedi, bana göre bir mesele. Zira Allah'a asi olanların sonunda nasıl zelil olduğunu görüp de bakıyorum, ona ağlıyorum. Hani bunlar devletti, hani bunlar milletti, hani bunlar zengindi, hani bunların dünyalıkları vardı, hani bunların saltanatları, sarayları vardı. Allah'ın davası karşısında, hükmü karşısında görüyorum ne hale geldiler Nüfeyr. Onun için ağlıyorum. Kendi kendilerini zilletten kurtaramadılar. Hani dün azizdi bunlar, hani dünyaya kafa tutuyordu bunlar, Romalıydı bunlar. Ya kıyamet günü? Düşünüyorum kıyamet günü benim halim nice olacak? Ben esirin durumu ne olacak? Benim gibi mücrimlerin hali nasıl olacak? İşte düşünüp de ona ağlıyorum. Bak bunların da saltanatları vardı. Ama İslam'ın hükmü karşısında pes ettiler. Zilletten kurtulamadılar. Yarın kıyamet günü ya benim gibi mücrimler nasıl olur? İşte ona ağlıyorum. Ben de Allah'ın esiriyim. Evet. Efendim sorumuzu bir daha soralım. O büyük insandan bazı kısalar dinleyelim. Şam'da biliyorsunuz kendisi manevi valiydi. Hazreti Ömer daha sonra Hazreti Muaviye'yi getirdi, vali yaptı oraya. Tabii Müslümanlar arasında en önemli kişiydi Ebu Derda. Uzlaştırmayı çok severdi, kavgayı hiç sevmezdi ama savaşa gider de ile kelimetullah için o ayrı şey. Bir gün Şam valisi Muaviye'nin de olduğu bir yerde birisi geliyor. Dişi kırılmış, kavga etmiş birisinden, dişi kırılmış. Ve tabii davacıdır. Muaviye radıyallahu anh ne kadar ısrar ederse barış için, ne kadar ısrar ederse adam kabul etmez. Hayırdır, ben davacıyım, kırılan dişimin bedelini alacağım. Ve Ebu Derda hemen devreye girer ve şöyledir ey Allah'ın kulu. sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis aktarayım. Evet, Müslümansın elhamdülillah. Elhamdülillah ya bu derda. Evet, çünkü bu söz ancak Müslümanlara söylenir. Müslüman olmayan bunun muhatabı değildir. Çünkü Müslüman olmayana ne söylersen söyle vazgeçmiyorsa saygı duyarım yani. Çünkü Müslüman değildir. Ama Müslümana Müslümanlıkla ilgili bir ayet hadis söylediğin zaman o vazgeçmiyorsa va esefe derim. Deriz yani. Çünkü niye? La ilahe illallah diyor da onun için Muhammeden Resulullah. İşte Muhammeden Resulullah şöyle buyurdu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir Müslüman bir ezaya maruz kalır, bir sıkıntıya maruz kalır. Haklısın yani biri seni dövmüş, malını gasp etmiş neyse. Fakat arayı uzlaştırma yönünden bir belaya, bir ezaya maruz kalır. O da ona eza vereni Allah için git seni affettim, git seni affettim Allah için derse Allah onun derecesini yükseltir. Bu sözü Hazreti Muhammed mi söyledi Ebu Derda? Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman bir ezaya, cefaya maruz kalır, ona eza vereni affederse Allah Celle Celaluhu onun derecesini yükseltir deyince adam döndü, Ebu Derda sen peygamberin talebesisin, ashabısın, ensarsın. Sen şahit ol, ben Resulullah'ın hatırı için davadan vazgeçtim. Evet, koca vali vazgeçiremiyor. Ebu Derda'nın bir hadisiyle adam davasından vazgeçiyor. Ama sen şahit ol Ebu Derda. Efendim, öyle Allah'tan korkardı ki, talebelerine hep bunları anlatırdı. Hatta bir gün böyle talebelerinin toplu olduğu bir sıralarda artık son zamanları, şöyle diyordu, benim en korktuğum nedir biliyor musunuz çocuklar? Kıyamet günü Rabbim bana ey Üveymir dinini öğrendin mi diye soracak. Ey Üveymir dinini öğrendin mi kıyamet günü? Evet bize de soracak. Ey falan dinini öğrendin mi? Eyvallah beni babam hocaya koymadı ki. Evet. Okula da gidemedim. İşte devlet de 12 yaşından soyuna dedi gelin örgenin. Kim azap çekecek? Evet. Bu bahane geçecek mi? Mesela bir motosiklet ehliyeti almak için gece sabahlara kadar ehliyet kitabını okuyabiliyorsun. Efendim bir okul kazanmak için belki bir yıl gidip geliyorsun dershaneye. Ebedi hayatı kazanmak için sevgili yavrum, kardeşim, gözüm, ne yapıyorsun? Babam beni hocaya koymadı ki. Hocalar konuşmadı ki. Camiye gittin, hoca bir şey söylemedi. Hocanın başına gelse, senin başına gelse sen hiç konuşamazsın. Evet, kıyamet günü ey Üveymir, dinini öğrendin mi? Diye Cenab-ı Hak bana sorduğunda, en korktuğum an odur. Öğrendim mi? Öğrendim desem, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar emri bil maruf, nehi anil münker ayetleri varsa, bunlara karşı ne yaptın diyecek, bana azap edecek. Öğrendim desem. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü emri bil maruf, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, nehi anil münker ayetleri var. Bunlardan ne yaptın Üveymir diye sorsa ben ne yapacağım? Yaptım desem yalan olur. Yapmadım desem azap olur. İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Bütün bilgilerimin bana şahit olmasından korkuyorum. Evet, bilgilerim bana şahit olursa benim cehennemde yanmama kafidir diyordu Ebu Derda radıyallahu anh. Evet, talebelerine ders verirken, konuşurken. Ve bir gün şöyle diyordu. Kim Allah'ın nimetlerinin sadece yenilip içilen şeyler olduğunu sanırsa onun idraki kıttır. Zira ne nimet değil ki? Ne nimet değil ki? Hangi şey nimet değil ki? Şimdi çoğumuz mesela bir buğday yere düşse bu nimettir deyip kaldırıyoruz. Hoş. Hatta nar tanesi yere düşse efendim kıyamet günü gözüyle toplayacak mısan değiller topluyoruz. Duz dökülse öyle. Ekmek dökülse öyle. Niye? Bunlar nimettir. Arpa buğda evet nimettir. Yani kültürümüz o. Öyle alışmışız. Ebu Derda diyor ki bunların sadece yani yenilip içilen şeyler nimet olduğunu sanırsa onun idraki kıttır, azaba da müstehaktır. Zira ne nimet değil ki, aldığınız nefes mi nimet değil, içtiğiniz su mu nimet değil, efendim güneş mi nimet değil, ay mı nimet değil, yaşaman mı nimet değil, çoluk çocuk mu nimet değil, ya böyle medeni bir şekilde yaşamak mı nimet değil, efendim teknolojinin harikalarından istifade etmek o mu nimet değil? Hangisi nimet değil? Yok. Bizim için nimet arpadan buğdadır. Evet, arpa buğda medeniyeti. Efendim soruyu bir daha soralım. Üstadım bana nasihat et. Ne hakkındadır? Bana nasihat et. Böyle kalbim yumuşasın. Herhalde dünyaya dalan birisiymiş benim gibi. Ebu Derda şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu. Geniş ve rahatlık zamanlarında Allah'ı çokça an ki, Allah'ı çok çok zikret ki, o da seni sıkışık zamanlarında ansın. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ Değil mi Kur'an-ı Kerim diyor? Yani, فَذْكُرُونِي beni zikredin, فَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Yani ben de sizi zikredeyim. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredim. وَشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin diyor. Demek ki geniş ve rahat zamanlarda Allah'ı zikir edeceksin, Allah'ı tanıyacak, Allah'ı bileceksin ki dar zamanda da Allah sana yardım etsin. Ve ey Allah'ın kulu, dünyalık bir şeye müptela olursan, yani geçici dünyalık bir şey, paradır, işte kadındır, apartmandır, tarladır, bağdır, bahçedir. Yani bunun müptelası olursan, o müptelalıktan kurtulmak için, o müptela olduğun şeyin akıbetini düşün. Ya güzel bir insana aşık olmuşum. Evet, o güzel insanı 20 sene sonra görsen acaba aşkın devam edecek mi? Evet. Veyahut işte bir bağa müptela olmuşum. Bir kuraklık gelse o bağın halini görürsün. Efendim bir tarlaya, efendim bir mala, bir mülke. Onun akıbetini düşün. Niceleri geldi geçti bu alemden. Bıraktı gitti. Efendim bu tamam olsun, o tamam olsun, şu tamam olsun. Evet bir gün hepsi tamam olur. Sen eksik olursun dostum. Her şey tamam olur. Buzdolabım, çamaşır makinem, bulaşık makinem, bir evim. Efendim şöyle bağda kız küçücük bir yer böyle bir de bir yüzme havuzu falan, uşaklar biraz yüzsün falan. Derken onu her şeyi tamamlarsın, miras bırakıp da gidersin. Bu defa uşakların havuzundan belaya düşer. Babayın havuzundan az bir uşak. Evet. Her şey tamam olur, sen eksik olursun. Akıbetini düşün. Anlaşıldı inşallah. Efendim, yine bir nasihatlarında diyor ki, Allah'ın en sevdiği, müminde en sevdiği, müminin dilidir. Bakın, Allah'ın en sevdiği, müminde en sevdiği, müminin dilidir. Çünkü niye? Müminin dili, Allah'ı ve Resulullah'ı konuşur, onu müstakim kullanır ve o dil, o bedeni cennete götürür. Ebu Derda diyor, Allah'ın müminde en sevdiği dilidir, onu müstakim kullanır ve o dil mümini cennete götürür. Allah'ın kafirde en sevmediği ağza yine dildir, onu doğruluktan alıkoyar ve o dil, yalandan, gıybetten, dolandan, inkardan, bütün yanlış şeyleri yaptırdığı için, konuştuğu için kafiri cehenneme sokar. Müminde en sevdiği aza Allah'ın dildir, onu cennete götürür. Kafirde en sevmediği aza yine dildir ama onu cehenneme götürür. Ey insanlar, konuşmasını öğreniniz. Evet. Konuşmasını öğreniniz Ebu Derda diyor. Konuşmasını öğreniniz. Belki bir gün gelir konuşmasını öğrendiğiniz gibi susmasını da öğrenin. Az öz konuşun, az öz konuşmak akıllılıktır. Bilmediğiniz şeye karışmayın, biliyor gibi sizi göstermeyin. Az konuş, çok dinle ey insan. Seni ilgilendirmeyen şeye karışma. Ve bilmediğin şeyi konuşma. Boş şeye gülme, işin olmayan yere gitme. Evet, nasihatimi bir de okuyayım. Kafirde Allah'ın en sevmediği neymiş? Dil, Müslüman da en sevdiği dil. Müslümanın dili Müslümanı cennete götürür, kafirin dili kafiri cehenneme götürür. Ey insanlar, konuşmasını öğreniniz. Ya ne güzeldir konuşmasını öğrenmek. Konuşmasını öğreniniz. Konuşmasını öğrendiğiniz gibi susmasını da öğreniniz. Az öz konuşun. Az öz söz akıllılıktır. Az konuş, çok dinle. Seni ilgilendirmeyen şeye karışma. Ve boş yere konuşma. Boş yere gülme. İşin olmayan yere gitme. Ya alim ol, ya öğrenci ol, ya onları seven ol, ya onlara uyan ol, sakın bunların dışında olma, mahvolursun. Evet, ey insan, ya alim ol, ya öğrenen ol, ya onları seven ol, ya onlara uyan ol, sakın ha, bunların dışında olma, mahvolursun. Allah bizi bunların dışında bırakmasın. Gerçekten de Hazreti Ebu Derda'nın nasihatları, peygamber talebesi, konuşmakla ilgili, ki çok insan konuşmakla belaya giriyor. Dil bir azadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim bana iki azasını tutmayı tekeffül ederse, kefil olursa, ben de cennete kefil oluyorum. Evet. Nedir ya Resulallah bu iki aza? Resulullah'ın ifadesi, aynen söylüyorum. İki dudak arasındaki ile iki ayak arasındakine siz kefil olun, ben de sizi cennete, size kefil olayım. Evet, iki dudak arasındaki dil, iki ayak arasındaki de efendim başka organlar. Yani bunları Allah yolunda edebiyle, usulüyle, Kur'an'a ve sünnete uygun istimal ederseniz cennet var, aksi cehennemdir. Bugün çok insan, bazı insanlar bulunduğu toplumda küçük düşmemek için bilmediği halde bir bakarsın söze karıştı. Nedir? Yani ne konuşacaksın? Yani bazen bize birisi bir soru soruyor. Koca diyor, bir sorum var. Gerçi ben biliyorum yani, bilmiyorum değil. Babam rahmetlik işte hocalardan çok oturup kalkardı. İşte ben de yani sayenizde, büyük Allah büyüklermişiz siz. Sayenizde ben de yani biliyorum de hani bilirsen de kozluk orada ne soruyorsan yani çarşının ortasında ben biliyorum da ama gene bir sorum. Sorduğun soru nedir? Evde efendim bacıyı da iki aşır aşı yaparsak kaç kapıya dağılık. Evet. Ya az konuş ya hiç konuşma. Evet. Ya hayır konuş ya sus. Hadis-i şerif öyle diyor. Evet, ya alim ol ya öğrenci ol. Hatta bir nasihatlarında diyor ki takva sahibi olmak isteyen alim olsun. Takva sahibi olmak isteyen alim olsun. Alim cenneti bulmak istiyorsa amil olsun. Amil Allah'ın rızasını almak istiyorsa o ameli ilmiyle amel etsin diyor Ebu Derda radıyallahu anh. Evet. Efendim bu büyük insan dedim ya çok böyle şeylerden geçti, imtihanlardan geçti. İşte bakın Kıbrıs'ın Fatih'e dedik. Yolda gemiden gemiye geçip İslam'ı anlatıyor. Yani çok büyük bir olay bu. İşte Anadolu'nun, Suriye'nin, İran'ın fethinde büyük roller oynamış bu büyük insan. O kadar da merhametli bir insan. Evet, tabii daha sonraları ümmet arasında bazı sürtüşmeler oldu. İşte Şam valisi Muaviye hilafetini ilan etti Hazreti Ali'ye karşı falan. Epey işler oldu. Bu defa işte devlet sıkı yönetim, bugünkü tabirle söyleyeyim, her şeyi didik didik etti. İşte kim devletin aleyhinde, Şam devletinin aleyhinde tespit edin, münafıkların listesini verin kendilerine göre. Ve Şam valisi Muaviye Ebu Derda'ya evinde diyor ki Ebu Derda sen buranın kadimlerindensin. Evet, kadimlerindensin. İşte biliyorsun biz devlet-i aliye, dört tarafımız düşman. Evet, bu felsefe zaten çok tehlikelidir ya, daima dört tarafımızda düşman var. Hiç kimse dost olmaz. Evet, dört tarafımız düşman. Muaviye'nin görüşü bu. İşte görüyorsun devlet tehlikede falan. Devlet-i aliyenin aleyhine çalışanların listesini bana verir misin? Evet, Ebu Derda'ya yani ajanlık teklif ediliyor. Şam'daki münafıkların, ona göre tabii ben söylemiyorum, devlete baş kaldıranların adlarını verir misin? Çünkü sen hemen hemen herkesi tanıyorsun. Kimin ne düşündüğünü, ne konuştuğunu biliyorsun. Ebu Derda ben bunu yapamam. Ben Resulullah'ın talebesiyim. Ben bunu asla yapamam. Ve tabi bunlar böyle konuşurken oğlu Bilal atılıyor Ebu Derda'nın. Oğlu Bilal diyor ki ben biliyorum baba, yazayım mı devlete karşı olanları, münafıkları? Vereyim mi listesini, ben yazayım mı oğlu Bilal? Deyince Ebu Derda'nın iki kolu böyle yanına düşüyor. O kadar üzülüyor ki oğlunun bu sözü söylemesine. Yani valiye veya halifeye, Şam halifesine. Ben vereyim mi bu listeyi? Yani efendim işte filan kişi devlete karşı, filan kişi karşı falan. Bunların listesini yazayım mı? Deyince dönüyor. Bilal diyor, oğlum sen onları nereden biliyorsun? Eğer sen de onlardan olmasaydın onları bilmezdin. O zaman yazacağın o listenin başına kendini de yaz oğlum. Ve baba özür diliyorum diyor. Evet, sen onlardan olmasan onları nereden biliyorsun? Münafıkların listesini ver. Sen onlardan olmasan nereden biliyorsun? Eğer sen de onlardan olmasaydın onları bilmezdin. Yazacağın o listenin başına da kendini yaz. Evet, ümmet birbirini kırdığı günler. Bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti, bir tarafta Şam hilafeti ve insanlar en ufak bir şey konuştuğunda, en küçük bir şey yaptığında işte vatana ihanet, hilafete ihanet gibi suçlarla ceza görüyorlardı. Evet, bu sözü söylediğinden dolayı oğlu özür dilemiştir ve vazgeçmiştir. Ve bir gün günahkar birinin etrafına toplanmış, ona sopa vuruyorlar, sövüp sayıyorlar. Şam'da oluyor bu hadise. Kendisi de camiden çıkmış, günahkar biri işte, bir suç işlemiş. Etrafına millet toplanmış, ona sövüp sayıyorlar. Böyle bir topluluğa rastlar. Evet, bizde de vardır bu. Yani biri çamura düşmüş mü, dedo sen de bir tepik vurlu, o da gitsin. Kalan da gitsin. Evet, bizde de maalesef bunu söyleriz. Kimseye iyilik etmeyeceksin. Efendim baktı birine ayağı mı kayı, yalla sen de bir tane vur. Bakalım Ebu Derda, peygamberin talebesi, tepik mi vurmuş, çamura mı itmiş, elinde mi tutmuş. Evet, hayretle bakar insanlara ve hey der, orada ne yapıyorsunuz, o kalabalık nedir? Deyince, ya Ebu Derda, işte günahkar biri, bir günah işlemiş. Günahkar olduğu için biz de onun başına toplanmıştı, böyle yapıyoruz. Sövüyorlar, sayıyorlar, günahkarı akıllarınca efendim boykot ediyorlar. Halbuki sövmek de haram. Ve Ebu Derda kısıyor, ne yapıyorsunuz diyor. Kuyuya düşmüş birini görseniz kurtarmaz mısınız? Kuyuya düşmüş, imdat isteyen birinin sesini duysanız, görseniz, kurtarmaz mısınız? Kurtarırdık ya bu derde. Öyleyse ona niye sövüyorsunuz? Ona niye hakaret ediyorsunuz? Gelin, onun elinden tutun, onu kurtarın. Evet. Ve adamın yanına gider, şöyle kendisine derler. Yoksa sen Ebu Derda, Ebu Derda, bu günahkara buğuz etmiyor musun? Bu günahkarı mı seviyorsun? Evet, hemen yorum yaparlar. Hani işte sen bunu seviyorsan, işte me'ammene habbe ile kişi sevdiğiyle beraberdir falan hadisini hemen küt diye yapıştıracaklar. Yoksa sen bu günahkara buğuz etmiyor musun? Hayır, hayır diyor, siz yanlış anlıyorsunuz meseleyi. Peygamber buyurdu. Herkes toparlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Günahkara değil, günaha buğz edin. Evet, yazıyorsunuz. Günahkara değil, günaha buğz edin. Ben de bu adamın günahkarlığına değil, günahına buğz ediyorum. Ve o günahı da terk etse bu kardeşim olacaktır. Ben ona günahı terk etmek istiyorum, yanlış anlamayın. Gayem ona o günahı terk ettirmek. Resulullah buyurdu, günahkara değil, günaha buğz ediniz. Ama biz ne yaparız böyle bir şey olduğunu? Sarhoş ya, eli vurma, mırdardır. Ya tut elinden, kurtar. Tut elinden, kurtar. Hani Beyazı Bestami aklıma geliyor, vaktimiz de daralıyor. O da böyle bir hadiseye rast gelmiş Bağdat'ta. Bakmış ki çamura düşmüş bir sarhoş, herkes alay ediyor. İşte sarhoş sarhoş tempo tutturmuşlar. İşte çamur atanlar, ötebere atanlar, fren yatanlar, yani özür dileyerek söylüyorum. Ya ne yapıyorsunuz diyor, bu insandır. Aman üstad diyor, şıkın bısıya göre bir de havada gir. Çekil çekil çekil. Eli vurma, bu mırdardır. E siz mırdar mı temiziz ki frenk vurmakla? Efendim isot vurmakla? Efendim eşki üşki karpuz kavun vurmakla? Bu insandır diyor. Aman mırdardır ama. Mırdar değildir, insandır diyor. Elinden tutuyor, getiriyor medresesine. O sarhoşu yıkıyor, temizliyor. Elbisesini yıkıyor. O yaşlı adam Ebu Yezid-i Bestami. Elbiselerini asıyor. İşte ne dersiniz, germece. Ve namaz kılıp şöyle dua ediyor. Allah'ım, Ebu Yezid kulun günahkar bir kuldur. Bu kulunun dışını temizlemeye gücüm yetti. Yani elbiselerini yıkamaya gücüm yetti. İçini dersen ya